مونږ ویلو دلته دوه خبرې وې. یو خبره دا وه چې د جمعې په مانځه کې شرط جماعت دی، چې مونځ به کوې په جمع باندې به یې کوې، ځان لنه که چا د جمعې مونځ ځان لکو دانه کېږي، شرط پکې جماعت دی. بیا دا خبره وه چې په جمع کې د څونه خلکو ضرورت دی. امام احمد صاحب نه دا روایت و چې خمسینه پنځوس کسه چې وي کم از کم، چې پنځوسو نه کم نی. حضرت امام شافعي صاحب د تحقیق مطابق هغه څلوېښت کسه وایي، څلوېښت اربعینه. او امام مالک رحمه الله هغه وایي کم از کم دولس کسان، اثنا عشره، دولس کسه چې وي، چې دولسو نه کم نی. حضرت امام صاحب داغوی دا تحقیق دی، هدایه کې څنګه بیان دی، چې د امام نه بغیر درې کسه یې درې، ځکه چې یو ته واحد وی، دو ته تثنیه وی، او درې بیا څه شي جمع شي، نو جماعت ته به درې جوړ دی. دا یو مسله وه. دویمه مسله دا ده چې دا په جمعې کې دا جمع دا شرط ده د کم وخت نه تر د کم وخته پورې. دا پرون تاسو ویلی وه. دا نور درې واړه امامان وی چې د ابتدا د خطبې نه تر د انتها د منځه پورې، چې امام صاحب خطبه شروع کوي چې دقه وخت کې په جومات کې جماعت وي، جمعی امام صاحب دغه دی. دا امام صاحب درې وی، امام مالک صاحب دولس وی، امام شافعي څلوېښت وی، امام احمد صاحب پنځوس وی، چې د ابتدا د خطبې نه تر د منځه د سلامه پورې چې دا دغی دا جماعت دا شرط دی. د دې وجې نه که په دې منځ کې پکې یو ځای کې کمی راغی نو مونځ نه کېږي. دا دغه وی. دا نور درې واړه امامان وی. زمونږ امام صاحب وی چې جماعت شرط دی، خو د کم وخت نه شرط دی، چې امام نیت تړي، نیت الله اکبر وی، چې د الله اکبر نه جماعت وی، کم از کم درې کسه ای، او د کمی پوری وی تر دې پورې چې د پیل رکات سجده وکړي، رکو سجده وکړي. اوس دې ځای پورې که جماعت ای، که په دا منځ کې چې دی جماعت کم شو خیر دی. مثلا امام صاحب پیله چې دی نو د رکات رکو سجده وکړه، او چې روچت شو درې کسه واپسې ولاړو، دوه ته لاړلو تښتېدل، یو پاتې شو، امام به جمع د جمعې کوي، همدغه جمعې مونځ به کوي. مدلی خیال لري امام صاحب وایي همیشه والی د جماعت، استمرار د جماعت دا ضرور دی، خو د کمې پورې د تکبیر تحریمې نه واله تر د دې پورې چې د پیل رکاتو دغه وکړي، سجده وکړي. او دا نور امامان وایي نه د ابتدا د خطبې نه تر دغه پورې. دې ځنه معلومیږي چې د امام امام شافعي رحمه الله، د امام بخاري رحمه الله عمره یې د امام صاحب سره ده. نو وایي اذا نفر الناس، کله چې اتختي خلق، لاړ شي خلق عن الامام، د امام نه په جمع واپسې ولاړ دي، او په دا منځ کې زلزله راغله یا بل څه راغلل، ډزې ډوزې شروع شوې او خلق وتښتېدل، کله چې وتښتېدل خلق د امام نه فی صلاة الجمعه په مونځ د جمعې کې څه لاړه وتښتېدل، او امام او یو کس نیم پاتې شو، فصلاة الامام نمونځ د امام صاحب، ومن بقیه، او دا هغه چا چې څوک د امام سره باقی و دوی خپل مونځ وکړي، نو جایزتون. دا څه شو؟ دا جایز شو. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وی انصاری صحابی دی، پانسوارو کی کثیر روایت تی، ډیر لوی قربانی والا دی، د ده پلار لوی قربانی والا دی، احد کې دا شهید شوی. قال جابر وی بینما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فدا منس کی منگا منس کو سره پیغمبر علیہ السلام د جمعی جابر سے وی د رسول الله سره منگ د جمعی منس کو اس اقبلت عیر ناگا نرال ل قافله د شام نه یو قافله رال ل اس اقبلت ناگا نرال ل عیر قافله تحملو دی قافله را بار کړو طعامن غنم طعامن ډوډۍ غنم پدې کې غنمو چې غنمو اوس په مدینه منوره باندې ښه ګرانی وه او سختي وه دغه شاټو غنم منم نه میلاوېدل او دا قافله رالله دا یو صحابي دی چې د هغه نامه ده دحیه کلبي د حضرت دحیه کلبي قافله رالله مدلی قافله ده چا وه د دحیه کلبي دا کوم مشهور صحابي چې دی لیکن یو روایت کې به درته دا راشي چې دا قافله د عبدالرحمن ابن عوف وه عبدالرحمن ابن عوف د دې وجې نه اکابر د دې توفیق کوي وی اصلي کې داسې دی چې مالک د قافلې هغه عبدالرحمن و ټول عرصه د عبدالرحمن ابن عوف و خو ذمهوار یې دغه و دا دغه و دا څه ورته وایي دحیه کلبي نو ځکه کله نسبت دغه ته کیږي عبدالرحمن ته کله نسبت دحیه ته کیږي قافله رالله او دې کې اوس ډولم والي کېږي ډول چې دا خلک خبر شي چې قافله رالله فالتفتوا الیها نو دا خلک روان شو هغه قافلې ته قافلې ته خلک رالل جمع په منځ کې پرېښوا حتی تر دې پورې ما بقی مع النبي صلی الله علیه وسلم چې پاتې نه شو سره د رسول الله إلا اثنا عشر رجلا مگر دولس سړی سلور پکې خلفای راشدین و نورم پکې و دا دولس پاتې شو نوره ټوله جمع لاړله ابتدا د اسلام و دونه خواران د احکامو نه خبر نو فنزلت هذه الآیه نو نازل شو دا آیات دلته دا یو باس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جمعې مونځ کو او دا ملګری ته لاړل قافلې ته او دوی چې دی نو بس ځان لپاتې شو سره د دولسو کسانو دا کم وخت و آیا رسول الله مونځ کو که رسول الله خطبه ویله اکثر روایتونو کې دا راځي رسول الله خطبه ویله خطبه او هغه خطبه هم داسې خطبه وه چې مونځ مخکې شوی و لکه د اختر په شان او خطبه وروسته ویلی کېده صحابه دا خیال وکړو چې زه خطبه اورېدل دونه ضرور نه دي قافلې ته به لاړ شو چې مال رانه نغه نه شي خلک یې رانوانلي نو دوی لاړل بیا د الله په حکم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه د وروستو نه دغه کړه مخکې کړه د جمعې لیکن دلته دا راځي چې نحن نصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم منګه موسکو د پیغمبر علیه السلام سره نو معلومیږي دا خبره منځه کې ده او چې د موس خبره شي نو د ترجمه الباب سره به ولګي لیکن که د خطبې مسله شي بیا خو ترجمه الباب سره نه لګي نو اسې علما وایي چې دا مونځ کو که خطبې ویله یو روایت کې دي مونځ کو بل روایت کې دا راځي خطبې ویله علما وایي صحیح خبره دا ده چې دوی خطبې ویله خو ناس په انتظار دسو د مانځه او مسله داسې ده چې کوم سړی په انتظار د مانځه ناست دي نو فهو فی صلاتن هغه داسې شو لکه چې په مانځه کې فنزلت هذه الآیه نو نازل شو دا آیات و اذا رأوا تجارتا کله چې دا خلق وویني تجارت او لهوه یا لوبې چېرته ډول مولي نو انفدو دی ورخواري شي إليه أغيط وتركوك وتابريد قائما ولار نسو قرى زن ملگري لار دولس ملگري پاتي شو رسول الله دا جمعي منزوك بالكل سبك مسئل رانا باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. دا باب دی د منځو مخ رستو د جمعه او مخ کې د جمعه. الکه چې د جمعه دوه رکعاته فرض دی، د دینه مخ کې سنت شته که نشته؟ د جمعه نه رستو سنت شته که نشته؟ دا باب دی د منځو، یعنی د سنتو رستو د جمعه او مخ کې د جمعه. امام مالک رحمه الله دا غوی خدا مسلک دی چې د جمعې پرواز باندې د جمعې منځنه مخ کې سنت نشته. هغه وایي چرته په حدیثو کې نه دی راغلی، او کوي تاسو یې راته وښایئ. امام مالک رحمه الله د هغه دا مسلک دی چې د جمعې پرواز باندې د جمعې د فرضو نه مخ کې سنت مؤکده هغه نشته. که څوک تحیت المسجد کوي یا نفل کوي کوي دی. امام شافی او حضرت امام صاحب وشته. امام شافی نه چې تاسو کې چې شته ولې شته سونه دي، نو هغه وایي رکعتین دوه رکعته دي. د جمعې د منځ نه مخکې د امام شافی صاحب په مذهب باندې سنت دوه رکعته دي. احناف چې دي زمونږ مذهب دا دي څلور رکعته دي. هو ګوره موږ سره هم دلیل نشته، امام شافی صاحب سره هم دلیل نشته. که دلیل دی نو صرف دا دی چې موږ د جمعې قیاس په ماسپخین کو، او د ماسپخین نه مخکې د امام شافی صاحب په مذهب دوه رکعته سنت دي، او زموږ په مذهب باندې دغه دي څلور دي، نو په هغې قیاس کو. خبره باندې پوه شوئ؟ د جمعې منځنه مخکې څو رکعته سنت دي. حضرت امام صاحب امام مالک خو وایي چې د جمعې منځنه مخکې سنت نشته. امام احمد صاحب هم دا وایي. د دې وجې نه حرمینو کې که ستاسو خیال وي هغوی د جمعې سنت نه کوي، بس مخکې اذان وکړي او ګړی ته ګوری، خو چې زوال وشي نو زوال سره وایي السلام علیکم رحمت الله دغه شروع کړي خطبه. نو امام مالک امام احمد صاحب وایي جمعې نه مخکې سنت مؤکد نشته. امام صاحب امام شافی صاحب وشته. امام شافی سنت مؤکد دو رکاته وی، من سنت مؤکد څلور رکاته وی. قیاس په چا باندې کوو؟ په ماسپخین باندې. د جمعې نه پسو چې د جمعې مونځ مو کو، نو بیا څو رکاته دي سنت دي. امام شافی رحمه الله دلته وی رکاتینې دو رکاته دي. د جمعې د منځه پسې رستو د امام شافی صاحب په مذهب باندې سنت مؤکده هغه دو رکاته دي، او نور چې غیر مؤکد څومره کوئ هغه کوئ دو رکاته دي. دغه د حضرت امام صاحب د چې کوم تحقیق کړی دی نو هغه دا دي چې څلور رکاته دي. سلور رکاته په ابو ترمذی کې یو حدیث دی او په ابو داود کې دی. اصل کې حدیث کې دا دی، یو حدیث کې برات راشي جمعې منځ نه پس رسول الله دوه رکاته وکړو. د جمعې منځ نه پس رسول الله سلور رکاته وکړو. د جمعې د منځ نه پس رسول الله سلور وکړو بیا دوه وکړو. نو درې قسمه روایتونه دي. د دې وجې نه روایتونو چې چاڼ کړی دی نو امام صاحب په دې څلور رکاتو عمل کړی دی، امام شافی صاحب په دې دوو رکاتو عمل کړی دی. زمونږ په ملګرو کې امام یوسف رحمه الله او یو څو امامان نور دي، هغوی شپږ رکاته دغه کوي. شپږ رکاته هغوی وایي جمعې منځ نه پس شپږ رکاته دي. خو څنګه شپږ به کوې؟ د امام یوسف صاحب نه بغیر دا نور ملګري د ده چې دي هغه وایي داسې به یې کوې چې جمعې منځ نه پس به دوه رکعته سنت وکړې، بیا به څلور رکعته سنت وکړې. ځکه رسول الله داسې راځي چې صل رکعتین ثم اربعه، اول یې دوه رکعته وکړو بیا یې څلور وکړو. لیکن قاضي ابو یوسف صاحب چې کوم تحقیق کړی دی هغه ښکلی دی چې نه رسول الله دا منع کړی دا چې یو ځل مونځ فرض وکې او بیا وماغسې کې. تا چې دوه رکاته وکړو جمعې اوس دوه رکاته نور کې، نو بیا خو به خلک وایي دا خو دوه دا شو او دوه هغه شو، دا خو هغه څلور ده مسبخین شو. ام قاضی ابو یوسف سی وایي نه، بهترینه طریقه دا ده چې اول څلور وکې بیا دوه رکاته سنت وکې. زمونږ د احنافو نن فتوا د قاضی ابو یوسف سی په مذهب باندې ده، تاسو نه چې څوک تپوس وکړي چې د جمعې سنت د جمعې نه پس سنت څو رکاته دي، نو د احنافو ماوی فتوا په قول د ابو یوسف ده، تاسو وایه شپږ. څنګه به کو؟ اول څلور رکاته سنت بیا دوه رکاته سنت، داسې به وکړي. که یو سړی داسې وکړه ناروا غوندې دی، پیل یې دوه وکړل بیا څلور وکړه، نو خو یې ونه کړه خو ډانګ به پسې مرالې مدلې خیال لري. د مخکینی سنت که امام شافعی صاحب ثابتوي او که احناف ثابتوي، ګورې دوی سره حدیث دلیل نشته، دی دوی قیاس په دغه کوي، ښه په ماسپخین کوي. نو که ستاسو خیال دا دلیل له کمزورې دی او د ماسپخین نه رستو چې کم سنت دی، نو هغه په حدیث ثابت دی. نو هلته حدیث دلیل څه شو؟ قوي شو. نو اوس راشئ دې ترجمې ته وګورئ، په دې ځای طالبان اعتراض کوي چې دا ترجمې څنګه ترجمه یې خدای څه وایي. باب دې د مانځه پس د جمعې نه او مخکې د جمعې نه په کار خو داسې و چې داسې دې ویلې وې چې دا باب دې د مانځه مخکې د جمعې نه وایه که نه، او وروستو د جمعې نه. مخکې به څه وکوو، وروستو به څه کوو، ده الټه وکړو چې نه وروستو څو دي او مخکې څو دي. د هغې ماوې وجه دا ده چې د وروستني سنتو دلیل قوي دی، هغه یې مخکې بیان کړه، او د هغه مخکېني سنتو دلیل دونه قوي نه دی، نو هغه یې وروستو بیان کړه. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبدالله ابن عمر وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی، هغه به مونځ کو قبل الظهر، اوس وګورئ مخکې د ماسپخین نه رکعتین دوه رکعته، د ماسپخین د مانځه نه مخکې به رسول الله دوه رکعته سنت کولو. دقه د امام شافعي صاحب دلیل دی، و بعدها رکعتین، او پس د ماسپخین نه به هم دوه رکعته کول، و بعد المغرب، او پس د ماښام نه به رسول الله کول رکعتین دوه رکعته. الکه په سنتو کې دویم نمبر قوي سنت هغه د ماښام سنت دي، ښه پیل قوي سنت هغه د سبی دي، بیا دویم نمبر چې دی هغه د ماښام دي. او چرته به کول فی بیته، په خپل کور کې، و بعد العشاء، رسول الله به د ماسوتن نه پس چې کوم سنت کول، نو هغه به هم کول رکعتین دوه رکعته. وکان لا یصلی بعد الجمعه، پاتې شو جمعه، نو پیغمبر علیه السلام به مونځ نه کوده پس د جمعې نه په جومات کې، حتی ینصرف، تر دې پورې چې هغه به واپس راغی کور ته، او فیصلی رکعتین، اول ته به دوه رکعته مونځ وکړو کور کې. دقه دلیل دی د دې خبرې امام شافعي صاحب وایي چې د جمعې نه پس څو رکعته دي سنت، هغه وایي دوه رکعته دي. اوس دلته عجیبه مسله ده، بیان د جمعې کوي خو مسله د جمعې بیانوي، خو بیان د ماسپخین شروع کو چې ماسپخین نه به مخکې رسول الله دوه رکعته سنت کول، او دا به کول دا به کول. دې کې اشاره دې ته ده چې دا د جمعې نه مخکې چې مونږ سنت کم ثابتو، نو دا په قیاس باندې ثابتو چې په ماسپخین دغه کوو، ښه قیاس کوو. باب قول الله عز وجل، دا باب دی د مطلب د دې قول د الله چې فاذا قضیت الصلاه، کله چې مونځ وکړی شي، فانتشروا فی الارض، تاسو خواره شئ په ځمکه کې، وابتغوا، تاسو طلب وکړئ، من فضل الله، د فضل د الله نه، د رزق د الله نه. دا سرنامه چې استاد صاحب دی په دې کې تفسیر چې دی او مطلب د دې آیات بیانوي چې د دې آیات څه مطلب دی چې فایزا قضیت الصلاه کله چې وکړی شي پوره کړی شي مونږ د جمعې مونږ مو کو نو فانتشرو تاسو خواره شئ فی الارض په ځمکه کې وابتغوا و طلبوا که من فضل الله د الله د فضل نه د حلال رزق اوس دلته کې دی فانتشرو خواره شئ دا امر د وجوب د پاره دی الکه چې د جمعې مونږ مو کو نو په جمعات کې به راته نه ایسارېږي خورېږې به دا امر د وجوب د پاره دی یا وابتغوا من فضل الله تاسو طلب وکړئ د الله رزق د حلال رزق نو دا وابتغوا امر د وجوب د پاره دی نو امام بخاري به ته دا ثابت کړي چې نه دا د وجوب د پاره نه دی دا د اباحت د پاره دی امر د پاره د اباحت دی مطلب دا دی تر اوسه پورې مسله څه وه چې دا خواره واره منډې مه وهئ جومات ته راشئ کاروبار مکوي جمعات تراشه د کاروبار پابندی و یو خپل خاطله پابندی و خو چې د جمعې مونږ شنو پابندی ختم شو د دې داسې مثال لکه په حالت د احرام کې بخکار نه کې پابندی د خو ویزه حلل ته کله چې د احرام نه تاسو اوته نفستادو نو التفستادو امر د پاره دی به حت دلتم دی به حت پاره دی مطلب دا مدلی پوه شو که خوارېږي خوارشې ګناه د باندې نشته او که نه خوارېږي کینه کاروبار کوي دوکانونه کولاووي کنه کولاووي ما کولاووي وای حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثني غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال ابو حازم لشان ولا تابعي د مدینه دې روایت کوي د سهل ابن سعد ساعدینا دا صحابي دی قالت دی وی خیال کوي کان فینا امراتن تسلیمه اوري ها قال دی وی کانت فینا امراتن و زمنګا په کورنۍ کې یو خزه زمنګ د مهلک او د کورنۍ کې یو خزه و زمیدار و تجعلو اغیب کرل علا اربعاء پا غغالو دا لختو اربعاء جمع دا ربی دا ربی دا غطا وی دا ولو که غنی لختی نی چه دا او بپا کروانی نو زمان کل کورانه که یو خزا و تجعلو اغیب کرل علا الاربعاء پا غغال دا لختو او دا لختی چرت او فی مزرعتن پا پتی که پتیو او پاغه پټی کې لختیو داغه لختو په غاړه باندې کرل فی مزرعت لها پاغه زمکه کې لها شغه د خزې و دغه لختو په غاړه باندې کرل سلقن چقندر خو پیژنې نس غون دی شي نه او خلکی کری او بیا دی میلونو ته وړي او چینی ته دغه کوي پیژنې او غون دی شي نه ښه نو دې ښځې به کرل په غاړه د لختو باندې چې دا لختي د دې په پټي کې و په غاړه به یې څه کرل سلقن چقندر دا به یې کرل نو چې کله به د جمعې ورځ شوه نو دا به لاړه و هغه خپل یو څو چقندر به یې راوویستل هغه به یې پرې کړل په دیګي کې به یې واچول پاخه بیکړه او د پاسه په بی یو موټی دوه موټی دا د اوربشو وړنې دا به په واچول نو دا شقندر خواږه می نو دی وای چې کله به موږ د جمعې مونږ وکړو کنه نو دی خواته برالو نو دی براته دا شقندر را واچول نو دا به موږ خوړل کله به مسکل او بو به مسکل نو څه عجیبه خوند به کوو موږ به د جمعې ورځې ته خوشحالېدو چې خیر سره پلانې ادې نه ده هغې به بیا موږ له دغه پخ کړي چکندر ښه فکانت اذا کان یوم الجمعه نو وده ښځه چې کله به شوروز د جمعې نو تنزع دی برو استل د زمکینا اصول الشارع اغه بیخونه د چقندرو د چقندرو بیخونه به رو استل لکه مولای خلق رو باسی فتجعله دا بیخونه به واچول فی قدر پکټوی کی او ثم تجعلوا علیها علیه او بیا بده ورواچول پدې چقندرو باندې قبضتن یو موټی من شعیرن دوربشو تا تا حنوها چاغی با اغا ورکلیو اغا وربشی بی ورکلیوی او دا دوربشو یو داغا بی پکی ورواچو فتکونو اصول سلعی نو با اغا بیخونه دا چکندرو عرقهو غوخه داغی عرق اغا نره غنده غوخه چی پادو کی باندی خلق چه انده منده پخی که نه دا ادو کی غوخه پکی چی ده که داره رخو گئی نو مطلب داده دا یو داغه بی پکی موتی بی پکی داغه وروا چوله دا اربشوله انده بی جلوله نو دا انده که خوتاس غوخه چوه کنه نو دا داغه انده غوخه بسا و اغا داغه بو چکندر و دا چکندر غریبی و دا بی اغا غوخه و فتكون اصول السل قي نوبا اغبي خنا د شقندرو عرقه اغب ددي غخوا وكنا ننصرف من صلاه الجمعه او من برا واپس کی دو د منزه د جمعینا چه د جمعه منز با من د رسول الله سره وک نو بیا برا واپس شو او فنسلم عليها او پاغي بم سلام واشو پا دغا تروره با سلام واچو نو دی واسه چلو که فتو قربو ذالک الطعام دا بی واسه را پاس دیکلی شویده خواه فتو قربو نو دی خزی برا نزدیک فتو قربو دی خزی برا نزدیک منگتا ذالک الطعام دغا خوراک ایلینا منگتا دغا خوراک بی منگتا را نزدیک چو خوره بچو فنل اقوه من باغ سټو د سیوب مو په بیا پکې کړې وی فنل اقوه من باغ سټو او من با وی ربا کله به د جمعې ورځ راځي دې کور کې به د دې بچه د کم شی پخ کړو نو ساجیب خوان به کو وکنا نتمنا او من با ارزو کولا یوم الجمعه د ورځ د جمعې چیرې به د جمعې ورځ کله به راځي ولی لطعامی ها دا وجه دا خوراک دا دی نزالی که چه داو دا غشی با دی پا منگ خورو نو منگ با دا جمعی انتظار کهو چه را با کل برازی چه بیا دا پلانه کرا لرشو و غو خرو او سو گورا مطابقت دا دی حدیث دا ترجمت دا دا غصر دا دی آیات سر وی دا جمعی منز با منگ او کنو منگ با فنان صرف و منگ برا واپش شو مدلش تا پا که کنه نو گورا چه را واپس شو نو دا عمل پس بانده شو فن تشیرو خوارشه منز با وشو دا جماعت نبرا وطو او چه راو با وطو نو سشی لبرا وطو وای که چکندر خوراک لبرا وطو نو وابتغو من فضل الله راقی کنه دا اللہ دا حلال رزق طلبو که من با پس رالو دا شیبم دیس رو خورم استاز سب باوی کتاب که خوم ندلی دلی واقع با کتاب کلی دلی چه دا جمعه پا رز بنده که یا سره صدقه کهی نو ده تا بدعت ما وایخه چه دا بدعت تی بل رز دنه کولا و ننده کولا دا سردیر و کابیر و صحابه و زمانه که با ده دقه ده خلکو دا جمعه پا رز بنده بعضی خلکو دا صدقه ما دقه کولا او زدقه خصه دا او ده با دا غریب و غریب و نرسنو د خپل پټی چقندر به را وستل او هغه به پاخه کړو او د کورنۍ خلک به چې د جمعې منځنه رال په دوی باندې به خوړو خ اوه حدثنا الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي خازم عن ابيه عن سهل بن سعد بهذا عمدقه حدیث چې دا مخکې بیان شو عمدقه حدیث چې دینو دا بیان کړی دی خودل تلک زیاتې دی وقال حضرت سهل وی چه کننا نقیلو منگ با قیلوله کولا قیلوله دا غطا وی دا غرمی آرام خوب و کننا نقیلو نه ما كنا نقيلو من با قيلوله نکوله د غرمه با من خوب نکو د جمعه پرز ولا نتغدى او نه با منګ سباناري کو د جمعه پرز الا بعد الجمعه مگر پس د منزه د جمعه نه د جمعه پرز باندې با چې د جمعه موز مونږ لانو کړی نو نه با د غرمه منګو د کیدلو چې اسنه جمعه موز کزانی شي او نه با منګ سخوراک کو زکه چې سړی خوراک وکي نو بیا په منزه کې ولا خوب ورزي مستحبه طریقه هم دغه ده چې مخکې خوراک مه کوه مخکې خوب مه کوه او چې بیا د جمعې منځو شي نو بیا دغه وکه خوب وکه ښه الا بعد الجمعه مګر پس د جمعې نه اوس وګورئ د جمعې منځ دې وکه او لاړې اوده شوې نو په دې ځای خو عمل رانغی که نه چې وابتغو من فضل الله تاسو طلب وکړئ د فضل د الله معلومیږي دا خبره چې دا امر د وجوب د پاره نه دی دا امر د اباحت د پاره دی که کاروبار کې لاړ شه کاروبار وکړه کنه کې کینه کنه کې نیوده شه ښه باب القائلة دا باب دی د قیلولې بعد الجمعه پس د جمعې نه هلکه د جمعې مونځ دی وکړه مستحب طریقه دا ده چې اوس اوړی دی قیلوله وکړه قیلوله معنی د غرمې آرام قال یقولو چې د باب نصرنه کې نو معنی دې خبره کول خو چې قال یقیلو شي د باب ضربنه شي قیلوله خواب نیمروز د غرمې خوب ته او آرام ته دغه وایي قیلوله نو دا باب القائلت دا باب دی د خوب د غرمې بعد الجمعه پس د جمعې نه لکه مستحب دا دی ده چې د جمعې په ورځ باندې مخکې خوبه اغه مکوا جمع موسکی او شینو دغه نه پس خیلو لکوا حدثنا محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا اسحاق الفزاري وغن حميد قال سمعت ان سن يقول حضرت حميد وي چې سمعت انس ما ورد له حضرت انس نه يقول غيب بي چې كنا نبكرو من با وختیت للو یوم الجمعه پرز د جمعه د جمعه پرز و من جمعه تا وختیت للو مطلب دا دی ازان بنو شوی بل سو بنو شوی من با جمعه تا زان ازیر که نو چه من با وختی لالو نو التا که دا خوب دا غرمی چر تا موکاوا کننا نو بکیرو من با وختیت للو منزل یوم الجمعه پرز د جمعه نو چه دا جمعه منز باوشو نسم منقیلو بیا به منګه څه کوله قیلوله به م کوله د غرمې خوب به منګ کوو حضرت سهل بن سعد ساعدي وی چې کنا نصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم مونږ به مونځ کوو سره د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام سره به مونږ مونځ وکړو الجمعه تا د جمعې او ثم تكون القائلة او بیا به موجود شو خوب د غرمې خوب به بیا د هغې نه رستو موجود شو ثم تكون القائلة بیا به شو خوب د غرمې چې رستو به مونږ کوو بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى